Świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca, minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kraje bałtyckie należące do NATO będą wspólnie kupować miny morskie. Umowę podpisano w Waszyngtonie. Zbigniew Ziobro nie stawi się jutro przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Przesłał zwolnienie lekarskie. Ponad milion wniosków złożono już w programie Dobry Start. Na początek Waszyngton. Podpisano tam kilka listów intencyjnych i umów, które wzmacniają polskie bezpieczeństwo. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO. Szef MON podkreślił, że jeden z podpisanych przez jego resort dokumentów dotyczy utworzenia wspólnego konsorcjum państw NATO, które będzie kupowało miny morskie. Bardzo ważne, bo podpisały to kraje bałtyckie, kraje, które dzisiaj de facto Bałtyk stał się morzem wewnętrznym NATO, z małym jednym wyjątkiem, i wszystkie kraje, poczynając od Polski przez kraje nadbałtyckie, nordyckie, wszystkie kraje się pod tym podpisały. To jest bardzo ważna inicjatywa, którą realizujemy, do której przystąpiliśmy. Pozostałe podpisane umowy dotyczą zwiększenia zdolności w pozyskiwaniu zdjęć satelitarnych oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zbigniew Ziobro przedstawił Komisji Śledczej do spraw Pegasusa kolejne zwolnienie lekarskie. To oznacza, że jego jutrzejsze przesłuchanie w charakterze świadka zostanie wyznaczone w nowym terminie. Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Posadzki z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że zwolnienie dla byłego ministra sprawiedliwości wystawiono do końca lipca. Jutro o 10:00 komisja zbierze się na zamkniętym posiedzeniu i ustali dalszy plan pracy. Będziemy decydować, co dalej, czy w jakiś sposób będziemy te jego liczne zwolnienia lekarskie sprawdzać, bo nie ukrywam, że jednoczesna pana posła Ziobry mocna aktywność medialna budzi wątpliwości, czy rzeczywiście on nie jest w stanie w jakiejkolwiek formie, to podkreślam, w jakiejkolwiek formie stanąć przed komisją, czy być przesłuchany przez komisję. Wiceprzewodniczący przypomniał, że dotychczasowe zeznania i materiały zgromadzone przez komisję wskazują na winę byłego ministra sprawiedliwości. Chodzi o kwestię zakupu Pegasusa dla CBA ze środków nadzorowanego przez jego resort Funduszu Sprawiedliwości. 1 100 000 wniosków złożyli już rodzice i opiekunowie w tegorocznym programie Dobry Start. Dotyczą 300 zł na wyprawkę szkolną dla około 1 600 000 dzieci. Są przyjmowane od początku lipca. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski przypomina, że wnioski można składać tylko elektronicznie. Między innymi można to zrobić przez aplikację MZUS czy bankowość elektroniczną. Rodzice mogą też skorzystać z platformy usług elektronicznych, żeby ten wniosek złożyć. Wnioski można składać w zasadzie 24 godziny na dobę. ZUS przyjmuje te elektroniczne wnioski cały dzień i całą noc. Wnioski mogą składać wszyscy rodzice, nie ma kryterium dochodowego. Koncerty, wystawy, spotkania, a także minuta ciszy w godzinę W. Stolica jak każdego roku uczci pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. To 1 sierpnia. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla symbolikę 80. rocznicy wybuchu walk i 20. rocznicy powstania muzeum. Dla Muzeum Powstania Warszawskiego to 20-lecie działalności, a dla powstańców to jest rocznica, w którym następnym pokoleniom będziemy tłumaczyć wyjątkowość pokolenia powstańców warszawskich, pokazywać, w jaki sposób oni rozumieli wolność, przyjaźń, w jaki sposób rozumieli humanistyczne wartości, które są kluczowe dla następnych pokoleń. Artystką, która zaangażowała się w obchody, jest Monika Brodka. Jej album Wawa, który powstał specjalnie na 80. rocznicę powstania, to 10 utworów poświęconych stolicy. Mówiąc o płycie, artystka podkreśla zupełnie inne podejście do utworów, które wynikało z przeżywania powstańczego zrywu. Jest moment końcowy, który mówi o tym, że life above all, czyli życie ponad wszystko, takie podsumowanie całej tej płyty. Jest sierpień, który jest takim heroicznym utworem o romantyzmie, o końcu relacji, o tym, że chcemy wierzyć, że po prostu z tego pyłu powstanie komplet, czyli z tych zgliszczy narodzi się coś nowego, jakaś nowa jakość. I dla mnie to było fascynujące w powstaniu i w całej historii Warszawy. Premiera płyty i koncert 26 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Transmisja w Trójce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa słoneczna i upalna. Jedynie na zachodzie i krańcach południowych może się chmurzyć, padać i grzmieć. Termometry pokażą od 30 do 35 stopni. Jedynie na północnym zachodzie od 27 do 29.

Trish Kinnan, wokalistka zespołu, zmarła w roku 2011 i wtedy de facto zakończyła się historia tej grupy, ale od tamtego czasu regularnie pojawiają się kolejne nagrania. Wydaje się, że w tym roku po raz ostatni odkopano archiwa i te nagrania, które pojawiły się w ostatnim czasie, to będą takie już ostateczne i finałowe kompozycje, szkice, wersje dema różnych kompozycji, które wcześniej były zarejestrowane, bądź których nigdy zespołowi nie udało się nagrać. Zatem w tej godzinie broadcast znany i nieznany, a skoro zaczynać to najlepiej od początku, czyli od pierwszych singli, jeszcze z drugiej połowy lat 90. No i od wielkich przebojów, tak jak ten Come On, Let's Go. To właściwie był zawsze duet James Cargill i Trish Kinnan, chociaż oczywiście współpracowani z innymi artystami, ale to oni tworzyli repertuar, to oni byli najważniejsi. Zatem w momencie, kiedy Trish Kinnan zmarła, właściwie historia zespołu Broadcast zakończyła się, choć oficjalnie formacja jeszcze istniała bodaj rok czy dwa lata i cały czas w ciągu tych 13 lat pojawiały się różne nagrania, a to niedokończone, a to płyty, które pojawiały się wyłącznie podczas trasy koncertowej, następnie weszły oficjalnie do dyskografii, a to nagrania koncertowe, czy ze studiów BBC, o czym jeszcze dzisiaj będę wspominał i mam nadzieję, że do tych nagrań powrócimy, ale to, co najważniejsze w zespole Broadcast, to były dwa kierunki. Jeden zwrócony ku przeszłości, ku dawnemu brzmieniu, a właściwie bibliotece dźwiękowej BBC, czy też generalnie rzecz ujmując bibliotece dźwiękowej radiowej, ponieważ Broadcast inspirował się właśnie tą twórczością i wszelkimi przejawami zarówno muzycznymi, jak i eksperymentalnymi, które można było tworzyć w bibliotece BBC. No, a z drugiej strony to było po prostu pisanie piosenek, bardzo ładnych piosenek, które pokazywały, że ta współczesna elektronika może brzmieć zupełnie inaczej, stąd Broadcast od samego początku wyróżniał się wśród zespołów nagrywających dla wytwórni Warp. Z czasem ta muzyka zmieniała się od tych prostych piosenek, które zabrzmiały przed momentem Come On Let's Go, czy od pierwszego singla. Później było w tym, nie chcę powiedzieć, że więcej eksperymentowania, ale przede wszystkim takiej zabawy dźwiękiem i świadomości tego, co można zrobić i w jaki sposób można potraktować piosenki, nie piosenki, które nie były przecież takie zwrotkowe i proste jak ta przed momentem, tylko już stawały się coraz bardziej skomplikowane. No i Broadcast celował w tego rodzaju kompozycjach. Ale to, co dzisiaj do nas dociera, to są szkice. Szkice, które zostały opublikowane na płycie Spell Blanket, która pojawiła się kilka tygodni temu. I jest to pierwsza część właśnie nagrań demo zarejestrowanych w latach 2006-2009 po płycie Tender Buttons. Natomiast druga część jest przygotowywana na wrzesień. To będą nagrania z lat 2000-2009. Na tej pierwszej płycie, która już jest dostępna, rzeczywiście mamy szkice. To są drobiazgi, które Trish Kinnon pozostawiła w swoich archiwach, rejestrując je na magnetofonie czterośladowym albo po prostu na minidysku. zaledwie minuta 55 sekund, wcześniej 2 minuty, szkice, takie drobiazgi pozostawiła po sobie Trish Keenan. March of the Fleas i Mother Plays Games. Na tej płycie pojawiają się utwory zarejestrowane w latach 2006-2009, które miały posłużyć jako materiał wyjściowy do kolejnej płyty zespołu Broadcast, tej, która miała pojawić się po Tender Buttons, czyli albumie wydanym w 2005 roku. Później, być może Państwo pamiętają, pojawiła się wspólna płyta Broadcast i Focus Group, ale kolejnej, następnej, takiej w pełni autorskiej płyty zespołu Broadcast już nie było. Zatem te drobiazgi, które tutaj się pojawiają w takich embrionalnych formach, to są zalążki tych kompozycji, które mogły być zarejestrowane i mogły zabrzmieć na szóstej płycie grupy Broadcast. I Want to Be Fine i The Games You Play. The trees full of new leaves, offering green tears to the air, to be picked and split, the tell of green and what's fair and unfair. And between the twigs, cassette tape drapes, the silent songs let melody loose and lays a party. Trees are full of new leaves, offering me, offering green tears. Trees are full of new leaves, offering me, offering green tears. Holy song of all the words he sung, no mind for blue like hers. I wish the black dog's eye was not with me day and night. I spat apple pips back of the soil, pressed the dirt down with the bite of my heel, and wished for another colour to spoil, to reveal. Trees are full of new leaves, offering me, offering green tears. Trees are full of new leaves, offering. I wanna be fine, I wanna be just want to change and stop your love. You play, oh, oh, oh, I'm so in it. Oh, oh, oh, oh, tonight you lie, oh, and still deny, oh, oh, oh, just makes me cry. Można sobie jedynie wyobrazić, jak te szkice mogłyby brzmieć w formie już znacznie bardziej rozbudowanych piosenek, a nie tylko takich 2-3-minutowych drobiazgów I Want to Be Fine i The Games You Play. Właściwie można by wybierać poszczególne kompozycje i słuchać ich, w jaki sposób Trish Kinnan rejestrowała je, ale finał, wydaje mi się, tej płyty jest niezwykle ciekawy, bo mamy tam i piosenki, i próbę takiego śpiewania a cappella, no i zakończenie trochę psychodeli. Color in the Numbers, I Am the Bridge i Spirit House. Raz jeszcze szkice zespołu Broadcast. Left by a wooden horse, House. Tak kończy się płyta z Paul Blanket. Nagrania demo z lat 2006-2009 zespołu Broadcast. Proszę słuchać, proszę wybierać sobie dowolnie. Myślę, że tutaj ta kolejność nie jest istotna, bo to nagrania, które powstawały w różnym czasie. W związku z tym James Cargill po prostu ułożył je w taką kolejność. 36 drobiazgów od kilkunastu sekund po utwory 2-3 minutowe, czyli takie szkice, które miały być podstawą kolejnej płyty studyjnej zespołu Broadcast, która nigdy później się nie ukazała. Zatem 36 drobnych numerów teraz, natomiast we wrześniu pojawi się część druga, Distant Call, i to będą nagrania demo już nieźle znanych kompozycji. Będzie można sobie porównać, w jaki sposób brzmiały te pierwsze oryginalne wersje i to, co później pojawiło się na płycie. Ale ten album dopiero we wrześniu. Broadcast w tej części naszego dzisiejszego spotkania, to skoro tak, to proponuję teraz odwrotną zabawę. Zobaczmy, co z muzyką zespołu Broadcast zrobili inni. Hammer Without a Master w remiksie Underdoga. It is, of course, impossible to distinguish clearly between aesthetics and style, and as a result of this, I could treat the two concepts as synonymous from their ending. Electronic music is still in its infancy, being only 20 years old. It is difficult to orientate itself back with any degree of certainty at this present stage. If I have tried to deal with five different forms of aesthetic, they range from elegance to surrealistic grotesque. Before we go into the final analysis of style and aesthetic, it wouldn't be a bad idea to use some of the electronic material which we've worked with previously. We can try to achieve different articulations of this in small experiments before we see it in the context of a larger pattern. We can use two different types of material in these attempts, A, B, and C. The material contains character according to the main achievement. However, material A has its form, and look at the scale of that is certain. I'm gonna go to the next one. Tak właśnie muzykę zespołu Broadcast wyobrażał sobie Underdog, Hammer Without a Master. W całej dyskografii zespołu Broadcast aż wielu tego rodzaju przeróbek nie ma. Zespół pozostawił nam oczywiście także muzykę ilustracyjną. No, mówię ilustracyjną, ponieważ byli zafascynowani biblioteką muzyczną, dźwiękową BBC. W związku z tym te koneksje były dla nich oczywiste, ale w remiksów czy też przetworzeń innych artystów tak wiele nie ma. Ja dyskografii zespołu Broadcast zdecydowanie wybieram dwie płyty, czyli tak naprawdę debiut The Noise Made by People z roku 2000 i pierwszy album, który zbierał pierwsze trzy single, czyli Work and Non-Work. To był zestaw bardzo pięknych piosenek, które przenosiły nas trochę do innego świata. Później Broadcast poszedł inną drogą, równie ciekawą, ale mówię o moich prywatnych wyborach. To teraz wracam do tego wczesnego okresu i to będzie kompozycja Book Lovers w wersji Andy'ego Vautela. Thank you. Bardzo dobry remix Andy'ego Votella. Muzyka DJ-a, kolekcjonera płyt, wydawcy i miłośnika twórczości Andrzeja Korzyńskiego. I to już jest prawie finał naszego dzisiejszego spotkania. Głos Trish Keenan doprowadzi nas do godziny 23, a w finale 60-40. Nagranie z 19 sierpnia 2003 roku od Johna Peela. Niegdyś Nico, no i niestety niegdyś także zespół Broadcast. Kłaniamy się. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Jacek Hawryluk. Do usłyszenia. Will there be another time? Will there be another time? Another year? Another wish to say? Will there be another time? Will there be another time? Another year? Another wish to say? When the evening light wants to be so bright, morning sound is out of sight. Can there be another word to say? Or do we have to give it all away? Many moons have to be found. At certain times you'll hear them pound. You can hear the hell bells praying. Many moons have to be found. At certain times you'll hear them pound. You can hear the hell bells praying. Granted, hear the saying, we are all enchanted staying, focusing on running down the drain. And those tears are caught inside your brain. Lower east side fame in a golden circle game. New York lower east side fame. New York lower east side fame in a golden circle game. New York lower east side fame. Start giving it away.